ปาติกะประเภทกายหยาบโดยปกติคนที่มีความเชื่อว่าโอปปาติกะมีจริงหรือบางคนที่เคยเห็นโอปปาติกะจริงๆโดยบังเอิญนั้นก็มักจะมีความเชื่อกันอยู่ว่าเราเพียงแต่เห็นหรือได้ยินเสียงหรือบางครั้งก็อาจรู้สึกได้กลิ่นเท่านั้นส่วนการที่จะจับต้องถูกตัวกันได้นั้นรู้สึกว่าไม่ค่อยจะปรากฏการสัมผัสถูกต้องถ้าหากจะมีก็เฉพาะในเวลาที่เรานอนหลับแล้วฝันเท่านั้นเพราะโดยธรรมดาในความฝันนั้นเราจะพบว่ามีสัมผัสครบทั้ง5คือเห็นได้ยินรู้สึกกลิ่นรู้สึกรสและสัมผัสทางกายได้ผู้ที่เข้าสมาธิไปติดต่อกับโอปปาติกะก็จะมีสัมผัสทั้ง5เหมือนกันแต่เมื่อไม่นานมานี้ข้าพเจ้าได้พบเอกสารซึ่งเป็นบันทึกของดร.ไพรส์ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์และมีความสนใจค้นคว้าในเรื่องวิญญาณได้บันทึกไว้ว่าเขาได้สัมผัสถูกต้องกับเด็กผู้หญิงผู้หนึ่งซึ่งได้ตายไปแล้วมาปรากฏในห้องทรงวิญญาณข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นเรื่องที่แปลกจากที่เคยเข้าใจมาแต่ก่อนเพราะแต่เดิมทีเดียวนั้นข้าพเจ้าไม่เชื่อว่ามนุษย์เราจะสามารถสัมผัสกับโอปปาติกะได้ในเวลาตื่นข้าพเจ้าเห็นว่าเรื่องนี้มีหลักฐานพอที่จะเชื่อถือได้จึงได้ขอร้องให้อาจารย์สิริพุทธสุขแปลมาเล่าสู่กันฟังดังต่อไปนี้คดีเด็กหญิงโรซาลีการค้นคว้าทางวิญญาณที่มีชื่อเสียงที่สุดในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาแล้วคือการค้นคว้าของดร.แฮร์รี่ไพรส์แห่งมหาวิทยาลัยลอนดอนผู้ล่วงลับไปแล้วดร.ไพรส์ผู้นี้ได้เปิดโปงกลโกงของพวกนักเชิญวิญญาณจอมปลอมมาแล้วมากกว่าผู้อื่นใดทั้งหมดท่านผู้นี้มีห้องทดลองวิทยาศาสตร์อยู่ที่กรุงลอนดอนภายในห้องมีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สำหรับจับโกหกมากมายหลายอย่างเช่นเครื่องแสงอินฟราเรดเป็นต้นนอกจากนั้นดร.ไพรส์ผู้นี้ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญของสถานีวิทยุ BBC ในเรื่องการค้นคว้าทางวิญญาณอีกด้วยดังนั้นจะเห็นได้ว่าบุคคลผู้นี้จะไม่ถูกนักทรงเจ้าเข้าผีหลอกลวงได้ง่ายๆเลยทีเดียวไม่ว่าการหลอกลวงนั้นจะมีอุบายที่ลึกซึ้งสักเพียงไรก็ตามเขาได้เขียนหนังสือขึ้นเล่มหนึ่งโดยได้แฉโพยกลโกงและเล่ห์เหลี่ยมของนักทรงวิญญาณเก๋ไว้เป็นอันมากและยังเป็นผู้เสนอพระราชบัญญัติควบคุมการทรงเจ้าเข้าผีซึ่งมีการวางโทษการทรงเจ้าที่หลอกลวงไว้อย่างหนักที่สุดดังนั้นประสบการณ์และความเห็นของท่านผู้นี้เกี่ยวกับคดีเรื่องเด็กหญิงโรซาลีจึงควรได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งเรื่องเป็นดังนี้คือในตอนเช้าของวันที่8ธันวาคมคริสตศักราช1937ดร.ไพรส์ได้รับโทรศัพท์จากสุภาพสตรีผู้มีการศึกษาดีผู้หนึ่งสตรีผู้นี้แจ้งว่าเคยได้ยินชื่อเสียงของเขาดีและนางใคร่ขอร้องให้เขาไปร่วมพิธีการเชิญวิญญาณกับนางสักครั้งหนึ่งที่บ้านของนางเองสุภาพสตรีผู้นี้ได้กล่าวว่าถ้าดร.ไพรส์ตกลงก็จะเป็นโอกาสอันดีอย่างยิ่งที่เขาจะได้เห็นวิญญาณของเด็กหญิงที่ชื่อว่าโรซาลีมาปรากฏร่างเป็นตัวตนอยู่เฉพาะหน้าและให้จับต้องได้เหมือนกับคนจริงๆด้วยนางได้กล่าวว่าในเรื่องนี้ยอมให้ดร.ไพรส์ควบคุมพิธีนี้เองโดยตลอดอย่างเต็มที่คือยอมให้ทำการค้นหาทุกซอกทุกมุมของห้องทรงวิญญาณตลอดจนถึงค้นไปทั่วทั้งบ้านเลยก็ได้นอกจากนั้นเขายังมีสิทธิ์ที่จะสอบสวนผู้ที่เข้าร่วมในการทรงวิญญาณทุกคนด้วยตนเองบานประตูและหน้าต่างทุกแห่งก็ยอมให้ดร.ไพรส์ผนึกครั่งและตีตราได้ด้วยตนเอง เครื่องเฟอร์นิเจอร์ประจำห้องทุกชิ้นก็ยอมให้พิสูจน์ดูหรือขนย้ายได้ตามชอบใจและด็อกเตอร์ไพรส์จะโรยแป้งลงณที่ใดของห้องหรือบ้านก็ได้หรือจะเอาเครื่องมือทางไฟฟ้าไปคอยดักจับและซุกซ่อนไว้ที่ไหนก็ได้ทุกประการตามใจชอบขอแต่เพียงอย่างเดียวก็คือเมื่อการเชิญวิญญาณได้เริ่มต้นแล้วเขาจะต้องเงียบและอย่าเอะอะตึงตังเพราะมิฉะนั้นวิญญาณของเด็กหญิงอาจตกใจกลัวและไม่มาปรากฏให้เห็นและจับต้องได้ก็เป็นได้ดร.ไพรส์ก็รับคำเชิญด้วยความยินดีและได้เดินทางไปยังบ้านของสุภาพสตรีผู้นี้ซึ่งอยู่ที่ชานเมืองเป็นบ้านหลังใหญ่สมัยพระนางวิกตอเรียเมื่อไปถึงบ้านนายและนางเอ็กซ์ผู้เป็นเจ้าของบ้านก็ได้เล่าเรื่องของเด็กหญิงโรซาลีให้ดร.ไพรส์ทราบความเป็นมาแต่เดิมดังต่อไปนี้นายเอ็กซ์เป็นนักธุรกิจในกรุงลอนดอนเขาและภรรยาเป็นผู้มีการศึกษาดีไม่ใช่พวกนักวิญญาณนิยมโดยตรงแต่ก็มีความสนใจในเรื่องการค้นคว้าทางวิญญาณอยู่บ้างครอบครัวนี้มีเพื่อนคนหนึ่งชื่อนางแซดซึ่งเป็นนางพยาบาลชาวฝรั่งเศสและมีสามีเป็นนายทหารอังกฤษในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งต่อมาสามีของนางแซดเสียชีวิตในสนามรบโดยทิ้งให้เธออยู่กับลูกสาวคนหนึ่งคือโรซาลีแต่ต่อมาเมื่อปีค.ศ.1921เมื่อโรซาลีอายุได้6ขวบเด็กน้อยก็ถึงแก่ความตายด้วยโรคคอตีบต่อมาประมาณปี1925มาดามแซดตื่นขึ้นในกลางดึกโดยได้ยินเสียงโรซาลีบุตรสาวของตนที่ถึงแก่กรรมไปแล้วนั้นเรียกชื่อของเธอว่าแม่จ๋าอยู่เสมอเมื่อเห็นเหตุการณ์เช่นนี้เกิดซ้ำขึ้นหลายครั้งก็ทำให้มาดามแซดนอนไม่หลับเพราะหูคอยแต่จะฟังเสียงเรียกของโรซาลีอยู่เรื่อยๆต่อมาเธอก็เริ่มเห็นภาพของโรซาลีปรากฏขึ้นอย่างเลือนลางในระยะแรกและต่อมาก็ได้ยินเสียงโรซาลีเดินไปมาในห้องนั้นเป็นปกติในที่สุดคืนหนึ่งนางก็ลองเอื้อมมือออกไปสัมผัสกับร่างนั้นดูซึ่งก็ปรากฏว่าได้สัมผัสกับร่างมีเนื้อมีหนังจริงๆและโรซาลีก็กุมมือของเธอตอบเอาไว้ด้วยเมื่อนางแซดมาบอกกับครอบครัว X ถึงเรื่องนี้โดยเหตุที่อยู่ใกล้กันครั้งแรกสองสามีภรรยาก็ยังไม่เชื่อสนิททีเดียวจึงได้แนะนำให้มาดามแซดมาทำพิธีลองเชิญวิญญาณเด็กหญิงดูในที่อยู่ของตนทั้งนี้เพราะห้องของมาดามแซดแคบมากไม่เหมาะที่จะทำพิธีเชิญวิญญาณได้ในพิธีการเชิญวิญญาณนั้นก็จะได้ให้คนอื่นร่วมด้วยโดยนั่งประชุมกันเป็นวงกลมและให้หรี่แสงไฟลงนอกจากนี้ก็ไม่มีพิธีรีตองเกี่ยวกับการเชิญวิญญาณอย่างอื่นอีกเลยคณะทรงวิญญาณได้พยายามอดทนทำกันมาในห้องใหม่นี้ถึง6เดือนแต่ก็ไม่เกิดผลคือวิญญาณของเด็กหญิงโรซาลีจะไปปรากฏร่างในห้องของมารดาของเธอเท่านั้นแต่ไม่ยอมมาที่ห้องใหม่ของครอบครัว X นี้เลยครั้นแล้วในปี1929คืนวันหนึ่งก็ปรากฏว่าโรซาลีมาปรากฏตัวตามคำเชิญและนับตั้งแต่นั้นมาก็มาที่ห้องนี้เป็นประจำต่อมาภายหลังเนื่องจากในระหว่างการเชิญวิญญาณได้ปิดไฟมืดสนิทจึงมีผู้คิดหาวิธีนำกระจกเงาทาสีสะท้อนแสงเข้าไปในห้องนั้นในขณะทรงวิญญาณด้วยเพื่อว่าผู้ที่อยู่ในห้องนั้นจะได้มีโอกาสเห็นหน้าโรซาลีได้ลางๆในระยะหลังนี้โรซาลีก็เริ่มพูดได้บ้างเล็กน้อยคือตอบคำถามง่ายๆเป็นคำพยางค์เดียวได้ทั้งหมดนี้คือเรื่องเดิมของโรซาลีต่อมามาดามแซดก็มาถึงเธอเป็นสุภาพสตรีชาวฝรั่งเศสมีอัธยาศัยดีอายุประมาณ50ปีบุคคลอีกคนหนึ่งคือเสมียนธนาคารชื่อนายจิม ซึ่งเป็นเพื่อนของลูกสาวของครอบครัว X ก็ได้มาเข้าร่วมวงในคณะเชิญวิญญาณด้วยก่อนการเชิญวิญญาณดร.ไพรส์ได้ทำการสำรวจอาณาบริเวณบ้านทุกซอกทุกมุมอย่างละเอียดด้วยตนเองเขาได้นำเครื่องมือจับโกหกของพวกทรงเจ้าเข้าผีมาด้วยอย่างครบครันซึ่งเคยได้ผลมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเขาผนึกและตีตราประตูและหน้าต่างทุกช่องทุกแห่งในบ้านด้วยตนเองพร้อมด้วยเทปผนึกด้วยตาไก่เทปที่ผูกมัด3ชั้นและลงชื่อของตนกำกับไว้ด้วยกะกันว่าจะมีการเชิญวิญญาณกันในห้องรับแขกและเมื่อคณะผู้เชิญวิญญาณเข้ามาประชุมพร้อมกันแล้วดร.ไพรส์ก็สั่งให้เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ประจำทุกชิ้นและผนึกประตูและทางเข้าทุกแห่งเขาตรวจตราดูพื้นห้องเพดานฝาและเตาไฟผิงอย่างละเอียดทุกซอกทุกมุมและยังได้โรยแป้งฝุ่นไว้ข้างนอกประตูอีกด้วยโดยเฉพาะเตาไฟผิงก็มีการผนึกอย่างรอบคอบที่สุดโดยนำกระดาษหนังสือพิมพ์มาขึงและทากาวปิดไว้ทุกขนทุกแห่งพร้อมทั้งโรยแป้งทับอีกชั้นหนึ่งด้วยเขาได้พยายามป้องกันทุกอย่างจนเป็นที่แน่ใจอย่างที่สุดว่าต่อจากนี้ไปจะไม่มีใครสามารถเข้ามาหรือออกไปจากห้องได้แล้วก็ไม่มีใครซ่อนอยู่ในห้องอีกเป็นเด็ดขาดลิ้นชักทุกลิ้นชักได้ถูกเปิดออกล้วงดูหมดใต้เก้าอี้ที่นั่งทุกตัวก็รื้อออกมาดูหมอนทุกใบก็สำรวจกันอย่างท่วนทีที่สุดเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของผู้ที่เข้าร่วมพิธีนี้ก็ได้ถูกตรวจตราทุกชิ้นและทุกคนโดยไม่ละเว้นเป็นอันกล่าวได้ว่าสำหรับในคราวนี้เขาเชื่อได้แน่นอนว่าจะไม่มีกลอุบายของมนุษย์คนไหนมาหลอกลวงเขาได้อย่างเด็ดขาดพอถึงเวลา 3:10 น.การส่งวิญญาณก็เริ่มต้นคณะผู้ส่งวิญญาณได้นั่งตามแผนผังของรูปที่วาดประกอบมานี้ในหนังสือแล้วตัวดร.ไพรส์เองมีกระจกเงาอันเล็กๆซึ่งทาสีสะท้อนแสงเตรียมไว้ในมือด้วยขณะนี้ในห้องมืดสนิทครั้นแล้วนายเอ็กซ์ได้ลุกขึ้นคลำทางไปเปิดวิทยุซึ่งบรรเลงเพลงจากสถานีต่างประเทศให้ทุกคนฟังทั่วกันหลังจากนั้นประมาณ5 นาทีเขาก็ปิดวิทยุเสียแล้วเงียบกันไปพักใหญ่ในระหว่างนี้ดร.ไพรส์เริ่มรู้สึกว่าการส่งวิญญาณครั้งนี้ถ้าจะเหลวเปล่าแต่เขาก็ได้ยินเสียงมาดามแซดพูดเสียงแผ่วๆว่าโรซาลีครั้นแล้วมาดามแซดและนางเอ็กซ์ก็ท่องชื่อนี้เบาๆเป็นระยะประมาณ20 นาทีในระยะนี้ได้ยินเสียงนางเอ็กซ์สะอื้นเบาๆพอเลย4 ทุ่มไปเล็กน้อยมาดามแซดก็สะอื้นเหมือนกับคนที่สำลักอากาศแล้วพูดออกมาว่าลูกรักและในทันใดนั้นเองดร.ไพรส์ก็รู้สึกมีอะไรบางอย่างอยู่ใกล้ตัวเขาอันที่จริงเขาไม่สามารถจะเห็นหรือได้ยินอะไรเลยในตอนนั้นแต่เขาก็รู้สึกว่าได้กลิ่นประหลาดที่หอมหน้าดมอย่างหนึ่งเขาจึงค่อยๆยื่นมือออกไปและแล้วก็ต้องได้รับความประหลาดใจอย่างสุดขีดในเมื่อมือของเขาได้ไปสัมผัสกับร่างเปลือยของเด็กหญิงเล็กๆผู้หนึ่งเขาสัมผัสดูรู้สึกว่าเนื้อหนังของเด็กหญิงผู้นี้อบอุ่นแต่ก็ยังรู้สึกอยู่ในใจอีกด้วยว่าไม่ใช่ความอบอุ่นของมนุษย์ธรรมดาทั่วๆไปเขาเอามือคลำไปทั่วร่างกายของเด็กหญิงนับตั้งแต่ศีรษะผมหน้าอกขาและเท้าก็ปรากฏว่าสัมผัสได้หมดทุกส่วนและยังรู้สึกว่าร่างนั้นเป็นเด็กหญิงที่มีผมยาวปกคลุมมาถึงไหล ดร.ไพรส์ได้กล่าวถึงความรู้สึกของเขาในตอนนี้ว่าบอกไม่ถูกว่าข้าพเจ้ารู้สึกเช่นไรในตอนนี้มันเป็นความรู้สึกสนใจอย่างลึกซึ้งแบบนักวิทยาศาสตร์แล้วก็รู้สึกว่าไม่สามารถจะเป็นความจริงได้อย่างเด็ดขาดเขาได้ขอร้องเพื่อทำการสำรวจร่างนั้นโดยละเอียดยิ่งขึ้นซึ่งก็ปรากฏว่าเป็นร่างของเด็กหญิงเล็กๆสูงประมาณ3 ฟุต 7 นิ้วเขาจับชีพจรเธอดู ก็ปรากฏว่าร่างนั้นก็มีชีพจรซึ่งเขากะว่าเต้นประมาณ90ครั้งต่อ1นาทีเขาเอียงหูแนบไว้ที่อกของเธอก็ปรากฏว่าได้ยินเสียงหัวใจเต้นเขาเอากระจกเงาที่ทาสีสะท้อนแสงส่องหน้าดูก็พอจะเห็นได้ว่าร่างนั้นเป็นเด็กหญิงอายุ6ขวบมีหน้าตาสวยงามมากเขาพยายามถามคำถามร่างนั้นหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบและในที่สุดเขาก็ถามว่าหนูรักคุณแม่ของหนูไหมซึ่งโรซาลีก็ตอบเบาๆว่าค่ะร่างโรซาลีอยู่ได้ประมาณ15นาทีก็หายไปต่อจากนั้นด็อกเตอร์ไพรส์ก็เริ่มสำรวจบริเวณห้องทุกซอกทุกมุมอย่างถี่ถ้วนก็ปรากฏว่าตราผนึกทุกแห่งเรียบร้อยดีและแป้งผงที่โรยไว้ก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดแตะต้องด็อกเตอร์ไพรส์ได้กลับไปที่สโมสรราชสมาคมและได้เขียนรายงานถึงเรื่องโรซาลีอย่างละเอียดถี่ถ้วนเขาได้ลงมติด้วยความเห็นของเขาเองว่าเรื่องนี้น่ามหัศจรรย์มากซึ่งเขาเป็นคนที่ไม่ได้ใช้ถ้อยคำนี้ง่ายๆเลยเขาได้กล่าวว่าถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ของเขาเองแล้วเขาจะประกาศให้โลกทราบโดยไม่รั้งรอเลยว่าคนเราตายไปแล้วไม่สูญอย่างแน่นอนอันที่จริงเขาก็ต้องการที่จะเชิญวิญญาณของหนูน้อยโรซาลีให้มาปรากฏอีกครั้งหนึ่งในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ของเขาเองแต่มาดามแซดเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมในห้องทดลองนั้นจะทำให้วิญญาณโรซาลีตกใจไม่กล้ามาดังนั้นจึงเป็นที่น่าเสียดายว่าความประสงค์ของด็อกเตอร์ไพรส์ในเรื่องนี้ไม่เป็นผลแปลจากหนังสือเรื่อง Immortality The Scientific Evidence โดยอัลสันเจสมิธหน้า 33-37